Trawisto i Trawiszto. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 stycznia, Marcin Łuchawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Światowa finansjera i światowi przywódcy dziś w Davos, po raz 50 rusza forum ekonomiczne. Szpitale mają planować wspólne zakupy leków, by za nie nie przepłacać. To pomysł prezesa NFZ-u. Skradziony rektemu kryształowy portret Marilyn Monroe odzyskali policjanci z Gliwic. Przedstawiciele światowych elit politycznych i finansowych zjeżdżają do Davos. Dziś rozpoczyna się jubileuszowe 50. Światowe Forum Ekonomiczne. Wśród najważniejszych tematów spowolnienie światowej gospodarki, technologie przyszłości i ochrona środowiska naturalnego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w przyszłym roku światowa gospodarka przyspieszy, ale wzrost będzie niższy niż wcześniej oczekiwano, mówi dyrektor zarządzający funduszu Krystyna Georgijewa. Po tym jak gospodarki światowe spowalniały w 2019 roku, oczekujemy umiarkowanego odbicia wzrostu na świecie w tym przyszłym roku. Widzimy już oznaki stabilizacji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w tym roku światowa gospodarka wzrośnie o 3,3%. Polska w Davos będzie reprezentować prezydent i premier. Prymas Polski apeluje o zachowanie pamięci o zagładzie milionów Żydów, do której doszło w hitlerowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. W przyszłym tygodniu odbędą się tam obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu. W szczególny sposób powinniśmy pamiętać nie tylko o wyzwoleniu obozu, ale o tym, co się w tym obozie działo, podkreśla arcybiskup Wojciech Polak. Przede wszystkim o przeszło milionie naszych właśnie braci Żydów, którzy zostali tam wśród innych narodów zniszczeni, że jest to przykład zagłady Holokaustu, która jest takim wezwaniem dla sumienia również ludzi współczesnych. Według prezydenta teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego powinien być najważniejszym miejscem upamiętnienia ofiar Holokaustu. W wywiadzie dla izraelskiej telewizji Andrzej Duda był pytany o wypowiedzi prezydenta Rosji o genezie wybuchu II wojny światowej. Zdaniem prezydenta Władimir Putin świadomie rozpowszechnia kłamstwa historyczne. I oczywiście ma w tym cel, ponieważ próbuje w ten sposób wymazać odpowiedzialność Rosji stalinowskiej za rozpoczęcie II wojny światowej wspólnie z hitlerowskimi Niemcami. Wyobrażam sobie, że się dzisiaj tego wstydzi. Rosyjski przywódca ma przemawiać pojutrze w Jerozolimie podczas Światowego Forum Holokaustu. Prezydent Polski odwołał swoją wizytę w Izraelu, ponieważ organizatorzy forum nie przewidzieli jego wystąpienia. Część szpitali przepłaca za leki. Te same substancje są kupowane po różnych cenach. Czasami rozpiętość dochodzi do 900%, informuje Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ chce wprowadzić wspólne zakupy leków przez szpitale w programach lekowych. Do konsultacji publicznych trafił projekt zarządzania prezesa funduszu. Adam Niedzielski tłumaczy, że dzięki zmianom zwiększy się dostępność do programów lekowych, bo będzie można kupić więcej leków za tę samą cenę. Organizacją przetargów mają zająć się wskazane przez fundusz jednostki szpitalne. W imieniu kilku czy nawet całego programu lekowego będą kupowały daną substancję, mając oczywiście wiedzę na temat ceny rynkowej i korzystając też z tak zwanego efektu skali, czyli z tego, że te większe zakupy powinny skutkować niższymi cenami, z których to oszczędności my możemy przeznaczyć na zwiększenie dostępności tych leków, po prostu możemy kupować więcej. Zarządzenie ma zacząć działać pod koniec lutego. Ponad 20 tysięcy zwolenników posiadania broni demonstrowało w amerykańskim stanie Virginia. Uczestnicy manifestacji protestowali przeciwko planom zaostrzenia przepisów dotyczących jej zakupu. Broń ratuje życie, uzbrojeni obywatele są wolni, prawo do posiadania broni jest dane przez Boga. Transparenty z takimi hasłami przynieśli ze sobą uczestnicy demonstracji w stolicy Virginii Richmond. Wielu przyszło na manifestację w strojach moro i w hełmach oraz z długą bronią, w tym karabinami AR-15. Protestowali przeciwko proponowanym przez demokratycznego gubernatora Virginii Ralpha Northama restrykcjom takim jak zakaz posiadania broni ofensywnej, obowiązek sprawdzania w bazie danych FBI przeszłości kryminalnej osób kupujących broń oraz limit zakupu jednego pistoletu miesięcznie. Propozycję tę Northam zgłosił po ubiegłorocznej strzelaninie w Virginia Beach, gdzie zginęło 12 osób. Uczestnicy demonstracji zarzucali gubernatorowi próbę ograniczenia konstytucyjnego prawa do posiadania broni. Mimo obaw, że podczas protestu może dojść do aktów przemocy, demonstracja miała pokojowy charakter. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wart 7 tysięcy złotych kryształowy portret Marilyn Monroe odzyskali policjanci z Gliwic. Dzieło skradziono z galerii wiosną ubiegłego roku. Jeden ze złodziei został zatrzymany jeszcze w ubiegłym roku, drugi teraz, mówi Damian Ciecierski ze śląskiej policji. Dopiero wnikliwa praca operacyjna policjantów z 3 Komisariatu w Gliwicach doprowadziła do ustalenia sprawcy kradzieży. Okazało się, że był to 60-letni mieszkaniec Zabrza. Kiedy policjanci przyjechali do jego miejsca zamieszkania, na ścianie zauważyli poszukiwany obraz. Mężczyźnie przedstawiono zarzut paserstwa. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do przestępstwa, tłumacząc, że sprawca kradzieży zaproponował mu odkupienie obrazu za 250 zł. Złodziejom grozi do 5 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i północnym wschodzie, duże z większymi przejaśnieniami i tam wystąpią słabe opady deszczu. Rano na południu zanikające mgły osadzające szać i ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Podhalu, około 4 w centrum, a najcieplej będzie na Pomorzu Wschodnim i na Dolnym Śląsku około 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A słyszałaś, że jak Mariolka kupiła smartfona w Media Expert, to dostała z powrotem 500 zł? Mariolka, 500 zł? Skąd? Jak to skąd? Z bankomatu. Teraz kup w Media Expert nowoczesny smartfon Samsung Galaxy Note 10 lub 10 Plus z dużym ekranem i potrójnym aparatem, a dostaniesz 500 zł zwrotu do odbioru w bankomacie. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu, a do tego działa przeciwzakrzepowo, likwidując przyczynę dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sprawdź, jak zachować sprawny umysł w starszym wieku. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną skuteczne metody i ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie zdarzeń, nazwisk, kojarzenie faktów, przyswajanie nowej wiedzy. Senior w formie z Dziennikiem Gazetą Prawną. Dziś aktywność umysłowa, jutro zdrowe odżywianie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak Twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na Twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku, astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I absolutely nothing we can't shake. Well, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love, we're certain to succeed. Państwu, że piosenka otwierająca dzisiejsze spotkanie poranne z kategorii ładnych. Takie mam wrażenie. Listy też ładne od Państwa płyną. Bardzo dziękujemy, czekamy. Pan Hubert z Wrocławia do pytania. Czyżby naprawdę miała przyjść zima? Drogi panie Hubercie z Wrocławia, wszelkie modele numeryczne, a także przede wszystkim data sugerują, że to całkiem niewykluczone. 14 minut po 6. Dzień dobry. Kłaniamy się. Zaczynamy poranną audycję. Jeśli chodzi o tę zimę, to ona być może jest taka trochę jak ta piosenka. Z początku delikatna i powolna. W hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach. Kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Ale jak już się rozkręciła, to na całego. 227 Piotr Łodej już czeka na rozmowę. Ranek, @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy Państwa serdecznie. Zapraszamy do Trójki. Jak zwykle Pan też zaprasza. 17 minut po 6. 8.13 Salon Polityczny Trójki. Państwa gościem, gościem Wady Michniewicz będzie minister rozwoju pani Jadwiga Emilewicz. A poza tym forum ekonomiczne w Davos się rozpoczyna. Marcin Pośpiech jest już na miejscu po 7.40. Wszystko Państwu opowie, wszystko co ważne, wszystko co powinniśmy wiedzieć w tych dniach właśnie o tym forum ekonomicznym. No a poza tym to proszę pamiętać koniecznie. Dzisiaj mamy Dzień Babci. No to jak nie chcesz ani schabiku, ani kartofelków, musisz tę marcheweczkę wciąć do końca. Jak to nie jesteś głodny, nie smakuje ci, to w tej sytuacji odsmażam pierożki. Kto kiedykolwiek słyszał takie piękne zdania? A kto pamięta? Dobrze, ziemniaczków możesz nie jeść, ale mięsko zjedz. Dzień babci i Łukasz Bunt, oczywiście nie zapomni o tym, przed 7 opowie Państwu w urywkach z kalendarza, ale nie tylko, bo o tym także mówić będziemy troszkę w projekcie Tata. Babciom i dziadkom można podarować laurki, kwiaty, słodycze, co kto lubi, ale najbardziej ucieszą się oczywiście ze wspólnie spędzonego czasu. Tata opowie dziś o pewnej rodzinnej, bardzo rodzinnej grze. Wybierz sobie graczy, ilu chcesz i przytul się do nich, albo zróbcie jakąś sztuczkę gimnastyczną. To jest taki gotowy zestaw do spędzenia fajnie czasu, nawet z tymi, których widzimy na przykład raz w roku. Projekt Tata 7.20. Wcześniej, bo już po 6.35 porozmawiamy sobie także o babciach, ale o takich babciach, które lubią surfować w internecie, o babciach na portalach społecznościowych. Mamy moduł w co się bawić, czyli ferie, gdzie dla wielu dziadków zostaną dzieciaki po prostu na te ferie podrzucone. To się czasem zdarza. Już niedługo, za kilkanaście minut porozmawiamy o babciach w internecie, babciach na portalach społecznościowych, a poza tym także oczywiście jak zwykle, jak co dzień, pytanie do doktora Tomasza, pytanie z kosmosu. Jak stoi się na przykład na plaży gdzieś na Karaibach, nie patrzy się w kierunku wody, tylko w drugą stronę, to bogactwo form życia, kolorów jest porażające wręcz. I troszkę o Karaibach sobie porozmawiamy. 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Spotkanie z doktorem Tomaszem. Tomasz Rożek oczywiście. 19 minut po 6. Pierwsze strony gazet. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Tu informacja taka, że jesteśmy liderem, ale wśród wzrostów cen w kilkunastu kategoriach wzrost cen w Polsce był w minionym roku najwyższy w Unii Europejskiej. To jedna z informacji. Obok druga ważna, myślę, pierwsze ofiary e-papierosów. Główny Inspektorat Sanitarny wprowadza obowiązkowy monitoring powikłań po ich używaniu. Takie rozwiązania zaleca Komisja Europejska. Są już dwa przypadki nastolatek z problemami oddechowymi właśnie po stosowaniu e-papierosów. To na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Polska codziennie. Różański na służbie kandydata z TVN, kandydat na prezydenta Szymon Hołownia zaprezentował pierwszych członków własnego sztabu wyborczego. Tutaj wśród tego sztabu także generał Różański. O tym Gazeta Polska codziennie. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, patriotyczny ekogroszek. Polskie spółki węglowe PKN Orlen i Poczta Polska pomagają sprzedawać patriotyczny węgiel. To czy węgiel jest rzeczywiście polski, budzi wątpliwości. O tym informuje Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Nasz dziennik pisze o tym, że fundusz płaci za zabijanie. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje środki wczesnoporonne. Rzeczpospolita, import węgla do Polski. Tutaj taka duża infografika. Polskie kopalnie węgla znów w tarapatach. To jeden z artykułów, a ten największy dziś na pierwszej stronie. Prawnicy za dialogiem. Środowiska sędziowskie i prawnicze chcą rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością o kompromisie w sprawie sądów. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi z kolei o przegląd sportowy, to Zakopane zakopane czeka. Nasi skoczkowie na pierwszej stronie w weekend. Konkursy na Wielki Krok, Kubacki błyszczy, ale trener Doleżal ma kłopot ze skompletowaniem drużyny. To już najbliższy weekend. Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Mamy tam swoich wysłanników, przecież rozdawaliśmy Państwu trochę biletów na te właśnie zawody. 21 minut po szóstej. Marchewkowe pole, Lady Punk. 25 minut po szóstej. Marchewkę można zostawić, mięsko ważne. No to jak nie chcesz ani schabiku, ani kartofelków, musisz tę marcheweczkę wciąć do końca. Jak to nie jesteś głodny, nie smakuje ci, to w tej sytuacji odsmażam pierożki. A nie, zupełnie wszystko pomerdałem. Marcheweczka ważna, czyli marchewka może być. Ziemniaczki zostaw, mięsko zjedz. To zdanie widzę, że Państwo też doskonale znają. Chyba właśnie w tym duchu będzie utrzymywał się dzisiejszy Dzień Babci. O tym Łukasz Błąd za pół godziny, a już niedługo, bo za 4,5 minuty skrót wiadomości. Krzysztof Zalewski. Trzymam klucz

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. 71335. Proszę złożyć życzenia wszystkim Agnieszkom, które obchodzą imieniny w cieniu Dnia Babci. Jednak napisała pani Agnieszka, ależ oczywiście nie trzeba mnie namawiać dwa razy. Wszystkiego dobrego. Pan Marcin też bardzo prosi. A, napis zaczyna tak. Ja wiem, że audycja poranna to nie koncert życzeń. Zdaje się pan, praca pana Wojtka u podstaw. Ale nie dotarł na czas prezent imieninowy dla mojej żony Agnieszki. Na pewno ucieszyłaby się z piosenki W drodze do pracy. Tu mogłem sobie wybrać. To wybrałem. Wszystkim Agnieszkom bardzo proszę. We'll be right back. Wprawdzie nie mam na imię Agnieszka i nie mam dziś imienin, ale i tak dziękuję, napisał pan Michał z Kolonii. Ale tak czy inaczej proszę pamiętać, że to nie jest koncert życzeń. No, udało się, super. Chciałam coś jeszcze w sprawie babci i jedzenia. Takie powiedzonko, że łatwiej babci wytłumaczyć zasadę działania Facebooka, niż wytłumaczyć, że nie jestem głodny. Tak? To proszę posłuchać. Zapraszamy do Trójki. To one pociszają, przytulają, spełniają każdą zachciankę. Babcie, po prostu te najukochańsze, ale czasy się zmieniają i życie stawia przed nami i przed nimi ciągle nowe wyzwania, by im sprostać zaglądają po poradę do internetu. I tu może zaskoczenie. Jak wynika z badań mediów społecznościowych, są jedną z najprężniej działających grup dyskusyjnych w sieci. W Polsce jest na razie jedna taka społeczność, Mądre Babcie. O czym piszą? A mówi o tym jej założycielka Beata Borucka, babcia trojga wnucząt. Od rana się pozdrawiają moje babcie, zawsze. Pozdrawiam wszystkie babcie. Jest jeszcze milion kartek na dobranoc. Ale widać też sprawność babci posługiwania się różnymi narzędziami, gifami, pocztówkami. Ale są tematy różne, są tematy zdrowotne. Te są trochę niebezpieczne. Ja, mając medyczne wykształcenie, często zmniejszam temperaturę różnego rodzaju dziwnych porad, które się pojawiają, bo nie chcę iść w tym kierunku, że to się zrobi w forum medycyny alternatywnej. No, chciałabym być taką zwykłą babcią, do której można przyjść, wypłakać się jak trzeba. Małgorzata Mika, babcia działająca w grupie Mądra Babcia. Czasami przyjść i na przykład przytulić, tak? No to jest taka zwykła babcia. Ale tego się pani w internecie nie nauczy. Ale internet jest w tej chwili, no że tak powiem, na czasie. A poza tym wymiana doświadczeń to jest bardzo ważne dla nas. Mamy moduł, w co się bawić, czyli ferie, gdzie dla wielu dziadków zostaną dzieciaki po prostu na te ferie podrzucone. I co robić? I co robić? Mamy też moduł kulinarny, gdzie babcie się wymieniają przepisami. Oczywiście są zdjęcia wnucząt, chociaż to jest też dyskusyjne, ponieważ część babci uznaje, że sieć to nie jest miejsce na wrzucanie zdjęć wnucząt. Czyli na chwalenie się. Na chwalenie się to jest zawsze pora, natomiast chodzi generalnie o upublikowanie fotografii. Czy dla specjalistów to jest zaskoczenie? Babcie prężnie działające w mediach społecznościowych. Babcie bardzo szybko uczą się nowych technologii. Anna Kuprian z Facebooka. I bardzo chętnie z nich korzystają. I często też są to narzędzia do kontaktu z najbliższą rodziną, z grupami, czy tak jak tutaj z koleżankami. 100 tysięcy obserwujących i to po roku od stworzenia grup. Przyrost zainteresowanych i członków społeczności to było, nie przesadzam, ale tysiące tygodniowo. Zaproponowałam babciom grupę dyskusyjną, w której mamy w tej chwili ponad 18 tysięcy dyskutujących babci. W naszym wieku potrzeba nam takiej integracji. Barbara Okoń, babcia działająca w grupie Mądra Babcia. My się tam gromadzimy między innymi po to, żeby się poznać, żeby zobaczyć, jak inne babcie radzą sobie z wnuczętami. Co z nimi robią, żeby rozmawiać przede wszystkim. Babcink jest takim przedłużeniem modnego bardzo obecnie parentingu, czyli świadomego rodzicielstwa. Chciała pani zostać świadomą babcią, bo co? Ja w ogóle bardzo lubię wielopokoleniowość. Ja też również, kiedy zostałam babcią, bardzo chciałam uczestniczyć w życiu wnucząt, budować fajne relacje. Ja chciałam po prostu dzielić się swoimi odczuciami, doznaniami i przygodami z babcinkiem. A wnuczka korzysta z porad babci? Tak mówi moja wnuczka, że jak coś potrzebuje, to do babci. I tak jest, faktycznie. Ta wnuczka ma już 15 lat, więc te porady są coraz bardziej, że tak powiem, takie dorosłe. O chłopaków, tak? No, o pierwsze miłości. A czy dziadkowie działają podobnie prężnie? Dziadkowie też na pewno mają duży potencjał, żeby działać prężnie. A jest taka grupa? Bardzo chętnie poznamy taką grupę. Jeżeli jest taka, bardzo chętnie poprosimy o kontakt. Mamy moduł szykowna babcia, babcie fotografują i pokazują swoje stylizacje, bardzo często pytają, wrzucają swoją fotografię w dwóch sukienkach i mówią, powiedzcie dziewczyny, w której lepiej na chrzciny wnuczki. No jesteśmy takim zasobnikiem wsparcia w wielu obszarach. I bardzo dobrze. A więc rozmowy o wszystkim, nie tylko o tym, czy na kaszel jest najlepszy babciny sok malinowy, przecież wiemy, że tak. Z babciami, które śmigają po internecie, rozmawiała Izabela Woźniak. Babcing. Bardzo ładne określenie. 227 truje w każdej sprawie. Proszę pana, ja chciałam bardzo serdecznie podziękować, mam na imię Agnieszka, za tą super piosenkę AC/DC. Naprawdę państwo wzruszyliście mnie totalnie dzisiaj, będę miała super humor przez cały dzień. Cała przyjemność po naszej stronie, jeśli chodzi o nucenie przez cały dzień. No to jeszcze jeden utwór, który może się przyczepić na cały, cały dzień. Jest już dostępna płyta i to jest też nasza płyta tygodnia. Herbert 3.0, a to król z tego właśnie koncertu. Głos wewnętrzny. niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszany i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, ja, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, ma, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zwładną głowę. Glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gagogi, gagogi, cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Pogadamy, pogadamy. Głos wewnętrzny, król z koncertu, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osiecki, Herbert 3.0. Zapis tego koncertu, no, nasza płyta tygodnia w tym tygodniu. W audycji do południa będą Państwo mogli otrzymać egzemplarze. Nie chcę mówić ile. Za 11 minut, 7. Dzień dobry. Chciałem bardzo króciutko odnieść się do Dnia Babci i do takiego odwołania sobie z tego, że babcie namawiają do jedzenia. To jest fakt, natomiast trzeba pamiętać realnie, że praktycznie jest to ostatnie pokolenie, które na własnej skórze odczuło, co to jest głód, prawdziwy głód. I być może dla wielu z tych babci właśnie pamięć tego, co one przeżyły lub co widziały na własne oczy, powoduje to, że tak namawiają do jedzenia swoich wnuczków. Kochamy swoje babcie. Zdecydowanie. Bardzo panu dziękuję. Wiem, że troszkę z przymrużeniem oka podchodzimy do tego, no, nadmiernego podkarmiania. Tak to czasem wygląda, ale to wszystko, mamy tego świadomość. Z miłości i z dobrego serca. Urywki. Urywki z kalendarza. Chyba też troszkę w tej sprawie Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczególnie nisko kłaniamy się dzisiaj wszystkim babciom. Prawie wszystkim, czyli dokładnie babciom polskim i bułgarskim, bowiem w tych dwóch krajach obchodzimy dzisiaj hucznie ich dzień. Jak wiadomo, babcie są kochane, nawet jeśli wciskają we wnuki zbyt duże porcje jedzenia, do znudzenia apelując troskliwym głosem, to przynajmniej mięsko zjedz, w takim razie zostaw kotlecika i dojedz ziemniaczki. No to jak nie chcesz ani schabiku, ani kartofelków, musisz tę marcheweczkę wciąć do końca. Jak to nie jesteś głodny, nie smakuje ci, to w tej sytuacji odsmażam pierożki. Ogólnej, wysokiej oceny babć, zwłaszcza tych zamieszkujących terytoria Polski i Bułgarii, nie pomniejsza także częsta tendencja termicznego uszczelniania wnucząt dodatkowym doodzieniem, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Rzadziej już spotykaną jest grupa babek lekarskich, które zarówno katar, cieś nadgarstka, jak i zapalenie oskrzeli czy artretyzm usuwają z organizmu poprzez realizowane od ręki postawienie baniek. Wreszcie babcie potrafią i mają co wspominać. Mogą godzinami snuć opowieści, wygrzebywać z archiwum rodowej pamięci powiastki o stryjach, wujenkach, pradziadach i kto w jakim powstaniu bił się oraz z grubsza o co. Niezwykle to atrakcyjna umiejętność i funkcja babci, konkurencyjna nawet wobec internetu oraz kanału z bajkami, a bezkonkurencyjna przy słabym Wi-Fi i podczas przerwy reklamowej. Jest niezwykle ważne dla ciągłości tradycji i międzypokoleniowej więzi, żeby wnuki dopytywały, słuchając uważnie i jak najwięcej zapamiętując, równocześnie jak najmniej przekręcając. Naturalnie przeciętna babcia współczesna ma też swoje ograniczenia. Jak ktoś dzisiaj zechce zapytać babcię o zakończenie konferencji paryskiej sprzed dokładnie 100 lat i podpisanie traktatu wersalskiego, to raczej nie powinien zaczynać od "A pamiętasz, babuniu?" Najmłodsza babcia, jaką osobiście znam, skończyła przed tygodniem 35 lat, więc może nie kojarzyć choćby tak świeżutkiego wydarzenia, jak pierwsze zimowe wejście na Daulagiri, którego 21 stycznia 1985 roku dokonali Andrzej Czok i Jerzy Kukuczka. A już na pewno domniemanej katastrofy UFO w gdyńskim porcie sprzed 61 lat, choć o pomarańczowym latającym talerzu, z którego coś płonącego wypadło do Bałtyku, było naprawdę głośno. Nijak nie zmienia to jednak faktu, że babcie to są bardzo fajne babki. I jeszcze uwaga techniczna, jeśli ktoś ma babcie poza Polską i Bułgarią, też może obejść jej dzień. Tylko trzeba dzwonić z plus 48 lub plus 359. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy panie redaktorze, do usłyszenia za tydzień. Babciom, które śmigają po internecie, przypomnę, że wszystkie odcinki urywków z kalendarza znajdą państwo na stronie internetowej, takie podcasty tam są. Then I came around, and everyone I've loved before flashed before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down, when the wheels come down, when the wheels touch ground. Spinning, broken hearts will mend. This is our beginning, coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wished for something new. Well, you wanted something beautiful. You wished for something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down, when the wheels come down, when the wheels touch ground, when the wheels touch ground, and you feel like it's all over. Come down, when the wheels come down.